Evet efendi, hurucul haberi an muktaza zahiri. Muktazayı zahirden haberin çıkarılması, çıkması. Yani zahire göre normalde gelmesi gerekirken gelmesi gerektiği şekilde değil, başka türlü haberin. Mesela tekitli gelmesi gerekirken tekitsiz gelmesi. Tekitsiz gelmesi gerekirken tekitli gelmesi. Tamam mı? Hı. İza ulqiya el haberu. Haber söylendiği zaman, ilka edildiği zaman, söylendiği zaman haliyen minet tevkid. Tevkitten hali olarak haber söylendiğinde li hali zihn, yani zihni hali olana ve müekkeden ve tekit edilmiş olarak söylendiğinde istihsanen, istihsanen tekit edilmiş güzel olduğundan dolayı bir tekit. Hasune tevkiduhu diyordu ya. Lissailil müteraddidi, tereddüt eden ve öğrenmeyi isteyen bir kimseye güzel olduğu için bir tekitle tekitlenmiş olarak haber söylendiği zaman ve müekkeden vücuben lil münkiri, inkar edene vacip tarikle tekit edilmiş olarak haber söylendiği zaman da kâne derkel haberu cariyen ala muktaza zahiri. Kâne olur derkel haberu, bu haber cariyen vakıan olucu olur. Ne üzerine olur? Ala muktaza zahiri, zahirin gereği üzerine, zahirin iktizası üzerine meydana gelici olur. Fakat yecri, ama bazen vakı olur el haberu, haber ala hilafi ma yaktazihi el zahiru, zahirin gerektirdiğinin aksi üzerine de haber meydana gelebilir, haber söylenebilir. Li'tibaratin, bir takım sebeplerden dolayı ki, itibarlardan dolayı ki yelhazuha, onları mülahaza ediyor el mütekellim, mütekellim. Mütekellimin mülahaza ettiği bir takım sebeplerden dolayı zahirin gerektirdiğinin aksine de haber ne olabilir? Ortaya çıkabilir. Ve min zalike mayeti. Mütekellimin mülahaza edeceği, tamam mı? Mütekellimin mülahaza ettiği sebeplerden dolayı haberin ala hilafi zahir olmasının örnekleri mahiyeti şu gelenlerdir. 1. En yünezzele hali zihni, zihni hükümden boş olan kimsenin indirilmesi menzilete saili el müteraddidi, tereddüt eden, ikilemde kalmış ve öğrenmeyi isteyen konumuna indirilmesi. İza tekaddeme fil kelami, kelamda geçtiği zamanda ma yuşiru ila hukmil haberi, haberin hükmünü işaret eden bir takım bilgiler kelamda geçtiği zaman kişi ne yapabilir? Öğrenmek isteyen konumunda olabilir. Ona göre bir tekitle mesela kelamın getirilmesi. Değil mi? Hmm. İki. En yüce'ale gayrul münkiri, inkar etmeyen kişinin kılınması kel münkiri, inkar eden kimse gibi kabul edilmesi. Neden dolayı? لِظُهُورِ اَمَارَاتِ الْاِنْكَارِ عَلَيْهِ, o kimsenin üzerinde inkar alametleri bulunduğu için. 3. En yüc'ale el münkiru ke gayril münkiri, münkir olan yani inkar eden kimsenin kılınması ke gayril münkiri, inkar etmeyen kimse gibi kılınması. İnkâne ledeyhi delailu ve şevâidu, eğer o kimsenin yanında deliller, şahitler var ki lev teemmeleha, onları düşünse lertede'a an inkârihi, inkarında ne yapacak? Elbette dönecek. Anlaşıldı. Evet, el emsile örnekler. Kâle teâlâ, Cenab-ı Rabbil Alemin buyurdu. Ve lâ tuhâdibnî fillezîne zalemû innehum mûrakûn. İnnehum mûrakûn. Ve lâ tuhâdib, hitap etme ey Nuh, konuşma ni bana. Fillezîne zalemû, zulmeden kimselerin hakkında bana konuşma. Bana hiçbir şey sorma. Şimdi Nuh Aleyhisselam burada ne oldu? Mütereddit gibi kabul edildi bak şimdi. Geliyor. Mütereddit gibi kabul edildi bak. İnnehum muğrakun, bak. Ve hum muğrakun demiyor. Hum muğrakun demiyor. İnnehum muğrakun. Şüphesiz ki onlar boğulmuşlardır. Boğulmalarına hüküm verilmiştir. 2. Ve mâ überri'u nefsî. Yusuf Aleyhisselam diyor. Nefsimi temize çıkarmam. Niye? İnnen nefse le'emmâratun bissû'i. İnnen nefse. Muhakkak ki nefis le'emmâratun mübâleğeyle emredicidir. Neyi? Bissû'i kötülü. Ve kâle teâlâ. Sümme inneküm ba'de zâlike lemeyyitün. Sümme bundan sonra inneküm muhakkak ki sizler. Ba'de zâlike bundan sonra muhakkak sizler. Lemeyyitün elbette ölecek kimselersiniz. Ölücü kimselersiniz. Ve kâle Hacel ibn-i Nadle el-Kaysi. Câe şakîkun âridan rumhahû. İnne beni ammike fihim rimahu. Câe geldi şakîkun. Şakîk isimli adam geldi. Âridan rumhahu. Âridan yana asmış olduğu halde neyi? Rumhahu mızrağını. Mızrağını böyle yan tutar olduğu halde. Yan. Böyle değil yani. Şöyle dikkatli. Böyle. Düşmanı İzleyen salmış yan tarafa mızrağını, yan tarafa koymuş bir vaziyette. Şakık geldi. Halbuki Şakık'ın düşmanları var. Amcaoğulları ona düşman. Düşmanı olan adam mızrağını yana koyup mu gelir? Yoksa böyle dikip böyle düşmanı kollaya kollaya müteyakkız bir şekilde mi gelir? Uyanık bir şekilde mi gelir? İnne beni ammike. Muhakkak ki senin amcanın oğulları fihim rimahu. Fihim onlarda vardır. Ne vardır? Rimahu. Rimahun. Mızraklar vardır. Anlaşıldı mı? Evet. Ve kâle teâlâ. Bak buralardakiler de birinciler mütereddütte cevap geldi. Tereddüt eden kimse gibi kabul edildi de inne ile tekit edildi. İkincisinde gayri münkirler münkir kabul edildi. Şimdi de münkirler gayri münkir kabul ediliyor. Ve kâle teâlâ yuhâtibu münkiri vahdaniyetihi. Birliğini inkar eden kimselere Cenab-ı Allah ne diyor? Ve ilâhukum ilâhum vâhid. Sizin ilahınız bir ilahtır. Tekit yok mu? Vallahi inne ilâheküm levâhidun demiyor. Ve ilâhum ilâhum vâhid. Allah'ın varlığının, birliğinin delilleri ortada. Azıcık baksan inkar etmen mümkün değildir. El cehlu darrun. El cehlu cehalet darrun zarar vericidir. Tekulu söylüyorsun bu sözü. Limen yunkiru dararal cehli. Cehaletin zarar vereceğini inkar eden kimseye bunu söylüyorsun. El bahd. Şimdi bahd. Arafna fil babi sabıkı. Geçen bölümde öğrendik. Ennel muhatabe muhatab idâ inkâne eğer olursa nedir olursa haliyel zihni. Zihni boş ise haberin hükmünden değil mi? Ulkiye ileyhil haberu gayra müekkedin. Haber ona tekit edilmeden söylenir. Ve inkâne mütereddiden. Eğer şüphe edici, tereddüt edici ama öğrenmek istiyor. Fî mazmûnil haberi. Haberin içeriğinde şüphe edici ise taliben isteyici olduğu halde ma'rifetehu bilmeyi isteyerek şüphe ediyorsa hasune tevkîduhu lehu. O kimseye haberi tekit etmek güzeldir. Ve inkâne münkiran. Eğer münkir ise muhatap vecebe ettevkîdu haberi tekit etmek vaciptir. Ve ilqa'ul kelami ala hadha'n namati bu yöntem bu yol üzerine kelamı söylemek huve ma yaktadihi zahiru zahirin iktiza ettiği gerektirdiği yoldur yöntemdir. Fakat tucedu bazen bulunur itibaratun bir takım sebepler bulunur ki ted'u sevk eder ila muhalefeti هذا الظاهري bu zahire muhalefet etmeye insanı ne yapar? Çeker, götürür, sebep olur. Neşrahu, şerh edeceğiz. Ha, onu fimayeti, gelen bölümde onları açıklayacağız. Olur. Ya ehil kerim. Bak, ilel misalil evveli. Birinci örneğe bak. Tecid, bulursun el muhatabe, muhatabı. Haliyel zihni, zihni boş. Minel hükmil hâsı bil zalimine. Zalimlere ait olan hükümden zihni boş. Cenab-ı Allah iman etmeyenlere ne yapacak? Nuh Aleyhisselam bunu düşünmüyor. Tamam? Ve kâne oldu muktaba zahiri. Zahirin gereği alâ hâdâ bunun üzerine. Madem ki muhatabın zihni boş. En yulqa ileyhil haberu gayra müekkedin. Haberin tekit edilmeden ona söylenmesini ne yapıyor? Zahir gerektiriyor. وَلَاكِنَّ الْآيَةَ الشَّر۪يفَةَ جَاءَتْ بِالْتَوْك۪يدِ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ هَكَذَا جَاءَتْ فَمَا سَبَبُ خُرُوجِهَا خُرُوجِ الْآيَةِ عَنْ مُقْتَوَى الظَّاهِر۪ي Zahirin gereğinden ayetin çıkmasının sebebi nedir? Değil mi? Evet. Es-sebebu, sebep, ennallâhe, sebep şudur, ennallâhe, şüphesiz ki Allah Sübhanehu, noksanlıklardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah, lemmâ neha, ne zaman ki nehyetti bak, ve lâ tuhâtıbni, ve lâ tuhâtıb, konuşma, ni bana, فِالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zulmeden kimseler hakkında bana konuşma diye ki Nuh Aleyhisselam'ı nehyetti. nehyetti Nuh'a Nuh Aleyhisselam an muhatabeti konuşmasından fi şe'ni muhalifihi ona muhalif olanların durumu hakkında söz söylemesinden ki nehyetti defa'ahu zâlike. Nuh'u bu durum sevk etti. Nereye? İle tatallu'i gözlemeye, gözetlemeye ila ma seyusibuhum. Onların başına ne gelecek? Ne olacak onlara? Fenezzele Cenab-ı Allah indirdi. Lidâlike işte bundan dolayı Nuh Aleyhisselam'ı menzilete sâili el müteraddidi hükümde tereddüt eden ne olacak diye anlamaya çalışan kimsenin konumuna indirdi. Ehukime aleyhim bil iğraqi emla. Sanki bunu soruyor. Neyi soruyor? Ehukime. Hüküm verildi mi? Aleyhim o iman etmeyenler üzerine bil iğraqi boğulmalarıyla emla yoksa feucibe cevap verildi bi kavlihi. İnnehum muğrakun. Şüphesiz ki onlar boğulmuşlardır. Boğulmalarına ne yapılmıştır? Hüküm verilmiştir. وَكَذَٰلِكَ الْحَالُ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰئِ فَاِنَّ الْمُخَاطَبَ خَالِ الذِّهْنِ Haber ya. Refali neydi? Takdirin zammı. Hali. Hali zihn. Zihni halidir. Minel hükmi. Hükm ellezî tezammenehu. O. Lafzın içine aldığı hükümden zihni boş. Ellezî o hüküm ki tezammenehu kavluhu teâlâ yani. Tamam mı? Cenab-ı Allah'ın kavlinin içine aldığı hüküm ki mesbukan, geçmiş olarak yani. Geçen ne? Ve mâ überri'u nefsî, ben nefsimi temize çıkarmam. Niye nefsini temize çıkarmazsın? İnnen nefse le'emmâratun bissû'i. Değil mi? Anlaşıldı? Hı hı. مِنَ الْحُكْمِ اَلَّذ۪ي تَظَمَّنَهُ قَوْلُهُ تَعَلَى Allah-u Teala Hazretleri'nin kavlinin tezammün ettiği hüküm. Mesbukan yani. Önce de geçmiş o. وَمَا اُبَرُوا nefsi diye geçti ya. Hı-hı. Onun içerdiği hükümü hükümden, yani o cümlenin içerdiği hükümle nefsimi ben temize çıkarmam dedi. Tamam. Ama şimdi nefsimi temize çıkarmam, ben onu düşünmüyordum, bana onu söyledi. Ben nefsimi temize çıkarmam, şimdi ben düşünüyorum. Niye? İnne nefse le emmâretun. Evet. O mesbukan var mı sizde? Öncesindekinde yok değil mi mesbukan? Yok yok. Tezammenehu kavlu teala. Evet. Sende var mı? Yok hocam. Ona gerek yok. Fe inel muhatabe muhatab halid zihni, zihni boştur minel hükmü, hükümden. Ellezi o hüküm ki tezammenehu, onu içine aldı kavlu teala. Hangi kavil? İnnen nefsillemanı. Şimdi nefis kötülüğü emredicidir, değildir. Böyle bir şey muhatap düşünüyor mu? Düşünmüyor. Düşünmüyor da. Zihninde böyle bir hükümle ilgili, yani nefis kötülüğü mübalağa ile emredici midir, değil midir, böyle bir şey yok. Ama gayra enne hâzel hükme, ancak bu hüküm lemmâ kâne, ne zamanki oldu, mesbûkan bi cümletin uhra, başka bir cümleyle geçilmiş, yani ve mâ überri'u nefsî cümlesiyle ki geçildi ki, ve hiye kavluhu teâlâ ve mâ überri'u nefsî ve hiye tüşîru, bu cümle işaret ediyor ile ennen nefse mahkûmun aleyha bi şeyin gayri mahbûbin. Demek mahbub olmayan, sevilmeyen bir şeyle nefse ne yapılmış? Hüküm verilmiştir. Esbaha. İşte o zaman intikal etti. El muhatab, muhatab müsteşrifen mütevalli'an. Bekleyici, gözünü kaldırıp bakan, izleyen bir kimse oldu. Neyi bekleyen? İlâ nev'i hâzel hükmî. Bu hükmün nev'ini. Acaba nefis nasıl bir şeydir? İnnen nefse le emmâretun bisû. Nefis şüphesiz kötülüğü mübalağa ile emredendir. Fe nüzzile min ecli zâlike. İşte bundan dolayı indirildi muhatap. Menzilete talibil müteraddidi. Şüphe eden, tereddüt eden ama öğrenmeyi isteyen kimsenin konumuna indirildi. Ve ulkiye ileyhil haberu müekkeden. Haber ona ne yapıldı? Tekitli bir şekilde söylendi. Undur. Bak. İlel misali thalithi tecid el muhatabine. Muhatapları görürsün. Gayra münkirine. İnkar etmeyen kimselerdir. El hükme, hükmü. Ellezi o hüküm ki tevammenehu kavluhu teala. Sümme inneküm ba'de zâlike lemeyyitün. Muhakkak ki sizler bundan sonra, dünya hayatından sonra öleceksiniz. Bunu kimse inkar etmiyor ki. Ölümü inkar eden var mı? Efemez sebebu izen fi ilgâil haberi ileyhim müekkeden. Onlara haberin tevkitli söylenmesindeki amaç nedir? Sebebu sebep zuhuru emaratil inkari aleyhim. Onların üzerinde inkar alametlerinin gözükmesidir. Fe inne gafletehum anil mevti. Ölümden gaflet etmeleri. Ve ade ve ademe isti'dadihim ve ademe isti'dadihim ve hazırlanmamaları ölüme bil ameli salihi, salih amel yaparak ölüme hazırlanmamaları ve ölümden gaflet etmeleri yuaddani, bu ikisi sayılır. Neyden sayılır? Min alamatil inkari, inkar alametlerinden sayılır. Ve min ecli zalike, işte bundan dolayı nüzzilu, indirildiler. Nereye indirildiler? Menziletel münkirine, İnkar eden kimselerin konumuna indirildiler. Ve ulkiye ileyhimul haberu, haber onlara söylendi. Müekkeden bir müekkideyni, iki tekit edatıyla tekitlenmiş olarak haber söylendi. Anlaşıldı? Ve kedalikel halu fi kavli Hacel ibn Nadle. Hacel bin Nadle'nin sözünde de durum aynıdır. Fe inne şakikan, şakik la yunkiru rimahe beni ammihi, amca oğullarının mızraklarını inkar etmiyor. وَلَاكِنَّ مَج۪يئَهُ, fakat gelmesi, ağrıdan rumhahu, mızrağını böyle yan koymuş, dizler üzerine kasmış, hiç umursuz, مِنْ غَيْرِ تَهَيُّئِنْ لِلْقِتَالِ وَلَاسْتِعْدَادٍ لَهُ, kıtala hazırlanmadan, hazırlık etmeden böyle mızrağını yana koymuş olarak gelmesi delilun ala ademi iktirafihi, aldırmamasının delilidir. Önemsememesinin delilidir. Ve ala ennehu, şuna delildir ki o yatakıydı, itikat ediyor ki enne beni ammihi uzlun. Onlar azildir. Yani boş. La silahı ma'a onlar. Felidhalike unzile menziletel münkirin. İnkar eden kimselerin konumuna indirildi. Fe ukkide lehul haberu. Haber ona tekitlendi. Ve hutibe. Ve ona hitap edildi. Hitabel münkiri. İnkar eden kimseye yapılan hitap ile ona hitap edildi. Fe gile lehu. Ona denildi ki. İnne beni ammike fihim rimahu. Senin amca oğulların onlarda da mızrak vardır. Anlaşıldı? Uldur. Bak, ilel misalil hamisi, beşinci örneğe bak. Tera, göreceksin ki ennallâhe subhanehu, Cenab-ı Allah yuhatibu, hitap ediyor el münkirine, inkarcılara. Ellezîne yechadûne vahdaniyetehu, Allah'ın birliğini inkar eden kimselere. Velâkinnehu, fakat Allahu Teala elqa ileyhim el habera, haberi onlara verdi. Haberi onlara sundu. Hâliyen mine tevkidi, tevkitten hâli olarak. Kemâ yulqa, nasıl ki haber söylenir. لِغَيْرِ الْمُنْكِر۪ينَ, İnkar etmeyen kimselere haberin söylendiği gibi tekitten arınmış bir şekilde onlara söyledi. فَقَالَ buyurdu. وَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُمْ وَاحِدٍ, sizin ilahınız tek bir ilahtır. فَمَا وَجْهُ ذَٰلِكَ, bunun sebebi ne? El vechu, sebep şu. اَنَّ بَيْنَ اَيْد۪ي هَا اُلَٰئِ, bu kimselerin önlerinde مِنَ الْبَرَاه۪ينِ مِنَ الْبَرَاه۪ينِ اَسْسَاطِعَةِ, kesin delillerden وَالْحُجَجِ الْقَاطِعَةِ, kesin matluba götüren delillerden مَا اَلَا delil var ki, öyle deliller var ki لَوْ تَأَمَّلُوهُ, onu teemmül etseler, düşünseler لَوَجَدُوا ف۪يهِ نِهَايَةَ الْاِقْنَاعِ, İknağın en son noktasını orada bulurlar. İkna olurlar yani, kabullenirler. Velidâlike, işte bundan dolayı lem yuqim, ikame etmedi Cenab-ı Allah. Lem yuqim Allahu lihâzil inkâri. İşte bu inkar için Cenab-ı Allah ikame etmedi. Veznen, bir ölçü koymadı yani. Tekit yapmadı yani. Velem ya'tedde bihi fî tevcihil hitâbi, hitabı yönlendirmekte de bu inkara itibar etmedi ileyhim onlara. Onlara hitap ederken bu inkarlarına hiç itibara ne yapmadı? Almadı. Ve ilahukum ilahun vahid. Azıcık bakın, sizin ilahınız tek bir ilahtır dedi. Ve kezalikel halu fil misalil ahiri, son misalde de durum aynıdır. Fe inne leda el muhatabi mined delaili ala zararil cehli, cehaletin zararlı olduğuna delalet eden delillerden muhatabın yanında vardır ma. Öyle delil var ki lev teemmelehu, o delili düşünse ler tedaa an inkarihi, onu inkardan ne yapar? Döner. Ve lidâlike ulkiye ilil haberu haliyen minet tevkidi, bundan dolayı da ona haber tekitsiz bir şekilde ne yapıldı? Sunulmuş oldu, söylenmiş oldu. Nemudecün, nemudec, beyin vece hurucil haberi an muktada zahiri fimayeti, gelen misallerdeki haberlerin niye zahirin muktazasından çıktığının sebebini söyle, beyan et. Kale Teala, Cenab-ı Allah buyurdu. Ya eyyühen nasutteku rabbekum, ey insanlar itteku, korkun rabbekum, Rabbinizden korkun. İnne zelzelete saati şeyun azim, muhakkak kıyametin depremi çok büyük bir şeydir. El-zahiru, zahir olan fil misalil evveli, birinci misalde yaktazi, zahir gerektiriyor. En yulkal haberu haliyen minet tevkid, tekitten hali olarak. Leennel muhatabe, muhatab halid zihni minel hükmi, hükümden zihni halidir, boştur. Velakin lemma tekaddeme fil kelami ma yuş'iru bi nev'il hükmi, hükmün türünü gösteren, bildiren, kelamın içindeki bazı şeyler ki geçti. Esbahal muhatabu mütetalli'an ileyh. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Niye acaba ya? İnne zelzelete sa'ati şeyun azim. Korkun. Zira kıyametin o depremi çok büyük bir şeydir. Anlaşıldı. Fenüzzile menzilete sa'ilil müteraddidi. Müteraddit, öğrenmek isteyen kimsin senin konumuna indirildi. Ve stuhsine, güzel görüldü. İlqa'ul kelami ileyhi, ona kelamın söylenmesi. Müekkeden tekitli. Ceryan ala hilafi mukteza zahiri. Zahirin gereğine muhalif olarak. Tamam? Hı hı. İki. İnne birrel valideyni, ana babaya iyilik etmek. Levacibun, elbette vacibdir. Tekuluhu, bu sözü söylüyorsun kime? Limen? La yuti'u valideyhi, ana babasına itaat etmeyen kişiye söylüyorsun. İnne birrel valideyni levacibun, ana babaya itaat etmek, iyilik etmek elbette vacibdir. Muktaza zahir en yulka el haberu gayra müekkedin. Tekit edilmeden haberin söylenmesidir. Leannel muhatabe huna, burada muhatap, la yunkiru, muhatap inkar etmiyor. Enne birral valideyni, ana babaya ihsan etmek vacibun, vaciptir. Ve la yeteraddedu fî zâlike, bunda tereddüt de etmiyor. Şüphesi yok ama ana babaya itaat etmiyor. İnkar alameti var. Değil mi? Ve lakinne isyanehu, ama isyanı, ana babaya iyi davranmaması, emaratun alametun min emaratil inkari. İnkar alametlerindendir. Felizalike nüzzile menziletel münkiri. Münkir konumuna indirildi. İnne birral valideyni levacibun dendi ona. Peki. 3. İnne Allahe lemuttali'un ala ef'alil ibadi. İnne Allahe, şüphesiz ki Allah, lemuttali'un, elbette muttalidir, ala ef'alil ibadi, kulların fiillerine muttalidir. Tekuluhu, bunu söylüyorsun, limen yazlimun nase bi gayri hakkin, haksızca insanlara zulmeden kimseye söylüyorsun. El-zahiru, zahir olan hüna burada yaktabi gerektiriyor. Neyi? İlka'el haber gayre müekkedin eyvan. Haberin tehditsiz bir şekilde söylenmesini. لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ لَا يُنْكِرُ الْحُكْمَةِ وَلَا يَتَرَدَّدُ ف۪يهِ وَلَاكِنَّهُ فَقَاتْ وَلَاكِنَّهُ مُتَكَلِّمْ وَلَاكِنَّهُ فَقَاتْ مُخَاطَبْ نُزِّلَ, indirildi, menzilete münkiri, münkir konumuna indirildi. Niye? وَاُلْقِيَ اِلِ الْخَبَرْ, haber ona söylendi, müekkeden, tehditli. Niye insanlara zulme diyor ya? Zulme diyor. لِظُهُورِ اَمَارَاتِ الْاِنْكَارِ عَلَيْهِ, çünkü muhatabın üzerinde inkar emareleri, alametleri bulunduğundan dolayı. وَهِيَ, o alametler nedir? ظُلْمُهُ الْعِبَادَ بِغَيْرِ حَقِّنْ, haksız bir şekilde kullara ne yapması? Zulmetmesi. Anlaşıldı bu da? اللّٰهُ مَوْجُودٌ, Allah mevcut. Tekulu, söylüyorsun zelike, bu sözü. Limen yünkiru vücudel ilahi, Allah'ın varlığını inkar eden, kabul etmeyen kişiye söylüyorsun. Allah yok diyor. Sen dedin Allah'ı mevcut. Allah. Güneş doğmuş. Adam diyor güneş yoktur. Güneş diye bir yıldız yok. Güneş doğdu. Dışarıda güneş var. Kaldır kafanı bak. Var mı yok mu gör. Değil mi? El-zahiru hün ayaktadık tevkide. Zahir tekit etmeye gerek yok. İnne Allahe le mevcudun demeye gerek yok. Halbuki zahir bunu gerektiriyor. Çünkü karşındaki adam münkir. Kabul etmiyor. Lennel muhatabe yechadu vücudallahi. Allah'ın varlığını inkar ediyor. Velakin lemma kâne beyne yedeyhi mined delâili ve şevâhidi. Ne zaman ki delil ve şahitlerden ma öyle delil var ki lev teemmelehu lertedaa anil inkari. onu düşünse inkardan dönecek. O zaman cu ile kılındı ke gayril münkiri. İnkar etmeyen kimse gibi kabul edildi. Ve ulkiye ileyhi haliyen mine tevkidi. Tevkitten hali olarak kelam ona söylendi. Ceryan yürüyerek ala hilafi muktedaz zahir. Zahirin gerektirdiğinin aksine yürüyerek, davranarak ne yapıldı? Kelam ona tevkitsiz bir şekilde söylenmiş oldu. Tamam. Evet, geldik inşaya.